betonu. Sometimes I really wanna say fuck the world. I don't give a fuck. I shoot it out with all you bitches. Bitches don't love me. Young black nigga, nigga fighting the world, nigga. Everywhere you go, bitches throwing rocks, nigga. Man, a nigga in a Lamborghini. Seen a Cuban kilo, I was 15. Huh. Dylan Yayo never had my teeth cleaned. Restricted license, but I'm so divisive. I know the snipers and I flow the nicest. Fresher than Groovy Lou at a Gucci shoot. A multiple weapons in my new Gucci boots. The bank accountant caught the Holy Ghost. I say the bank accountant caught the Holy Ghost. Hot pastrami for my Jewish chicks. 8 days of Christmas, every day a newer gift. I'm Michael Jackson to the rich niggas. That leather jacket, baby, with the 6 zippers. Suicide or rather crucified. I prophesize your whole crew demise. But Tula wife reside in Cuba, nigga. Shoot you, let you bleed out, is how they do it, nigga. Don't believe in God. In this very moment, you should believe in God. Half of my niggas added to Attica. Either trafficking or destined to be a janitor. Diabetes rampant in my bloodline. Now I fat boy be happy to see the sunshine. I'm here for results, baby, let's cut the chase. Sticky fingers and paper, DA will drop the case. Art Basel with Leo, I blew 300 with him. Two-seaters for all the soldiers who running with him. Ask 100 women, yeah, they wanna hit him. I be half awake and still be running in him. Two newly the Spider get me through the night. Bowling alley in the basement, but we still shooting dice. Rich forever, killer, take my old advice. Better yet, take my old bitches and mold them right. And if I want her back, I come and take her back. Santorini, Greece, I put it on the map. Some points you niggas gotta be grateful. Matulu Shakur, I know your dreads touching the flow, nigga. In the last days, these racist agendas, blatant double standards because I'm a nigga. Jesse Jackson on them people payroll. Fuck, when you black lips chap cause the game cold. I'm giving niggas jobs when I sing songs. White man love me when I get my bling on. But you hate me buying real estate in foreign land. Respect my genius on my people poor to shed. Room full of cloaks and they count votes. Million man march and I'm taking notes. Made it to the top, you thought they saw a ghost. Facing tax evasion, niggas sell they soul. So selling dope was the path we chose. And now it's boats in the Bel Air Rose. Rich niggas in it set in stone. Neck Rocky, Sylvester Stallone. See me in Capri or the Mandis. Santorini, Greece with a dime piece. My money long, you know I'm out your reach. Only fat nigga jogging on the beach. Versace underwear, but see the ass crack. Oblivious to how I rap it, my cash stack. I'm a pistol toter, fuck I'm voting for. Fuck, if I could, I'd drop a bomb and take them all to war. Fuck, my favorite shorty out of Baltimore. Yeah. Every Chanel, you know I bought it for. I got that. All the arguments, she never called the law. I was never home, but hid the money in the walls. Constant visits from the ATF. So I copped some cribs in the ATL. Martha Stewart decorated both. Snoop Dogg donated the smoke. It's Chinese arithmetic. And it all add up. It all add up. Big dog. Big boss. Bardzo nastrojowo rozpoczynamy dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Kuba Różyło, zapraszam was na godzinę rapu w trójce. Ten utwór to było Santorini Greece, pochodzące z płyty Rather You Than Me. Bardzo świeża rzecz, płyta, która dopiero się ukazała, a jej twórcą jest najbardziej konfabulujący raper na scenie hip-hopowej, czyli Rick Ross. Właśnie teraz wydał nową płytę i ten utwór od razu przypadł mi do gustu. Postanowiłem rozpocząć dzisiejszą audycję właśnie nim. Teraz inny raper o niskim głosie i dużej tuszy z czasów, kiedy rap był znacznie prawdziwszy niż teraz, co też miało swoje ciemne strony. 9 marca obchodziliśmy właśnie 20. rocznicę tragicznej śmierci tego rapera, czyli Biggiego, Notoriousa B.I.G. Śmierci, która była skutkiem bifu między nim a Tupakiem, czyli właśnie jest przykładem na to, jak czyny szły za słowami w latach 90. w hip-hopie i skończyło się to tragicznie. Najpierw śmiercią Tupaka, a potem Biggiego. Tydzień temu była kalendarium polskiego hip-hopu, więc nie miałem okazji, żeby powiedzieć o Biggim, więc teraz z tygodniowym opóźnieniem oddajemy hołd jednej z ikon gatunku, Notorious B.I.G. i nagranie Sky's the Limit z płyty Life After Death. Good evening, ladies and gentlemen. How's everybody doing tonight? All right. I'd like to welcome to the stage the lyrically acclaimed. Woo. I like this young man because when he came out with the phrase. He went from ashy to classic. All right. I like that. All right. So everybody in the house, give a warm round of applause for the Notorious B.I.G. The Notorious B.I.G., ladies and gentlemen. Give it up for him, y'all. A nigga never been as broke as me. I like that. When I was young, I had 2 pair of leaves. Besides that, the pinstripes and the gray. The one I wore on Mondays and Wednesdays. While niggas flirt, I'm throwing tigers on my shirt and alligators. You wanna see the inside? I see you later. Here come the drama. Oh, that's that nigga with the fake. Wow! Why you punch me in my face? Stay in your place. Play your position. Here come my intuition. Go in this nigga pocket. Rob him while his friends watching. That hoes clocking. Here comes respect. His crew's your crew, or they might be next. Look at they man, big man, they never try. So we roll with them, stole with them. I mean loyalty, niggas bought me milks at lunch. The milks with chocolate, the cookies, butter crunch. 88, Oshkosh and blue and white dust, ask the blunt. Sky is the limit, and you know that you keep on. Just keep on pressing on. Sky is the limit, and you know that you can keep on. I was ashamed, my crew was lame. I had enough heart for most of them. Long as I got stuff for most of them soft. Even when I was wrong, I got my point across. They depicted me the boss. Of course, my orange box cut to make the world go round. Plus some fucking bitches ain't my homegirls now. Start stacking, dabbled in crack, gun packing. Nicknamed Medina, make the scene, took my Nina. From gym class to in glass, passed off for global. The only nigga with a mobile. Can't you see like total? Getting larger and wasting taste. Ain't no telling where this felon is heading. Just in case, keep a shell at the tip of your melon. Clear the space. Your brain was a terrible thing to waste. 88 on gates, snatching issue nameplates. Smoking splits with niggas. Real life, beginner killers. Praying God forgive us for being sinners. Help us out. Sky is the limit, and you know that you keep on. Just keep on pressing on. Sky is the limit, and you know that you can add what you want. Master enterprise, and I ain't have to be in school by 10. I then began to encounter with my counterparts on how to burn the block apart. Break it down into sections. Drugs by these selections. Some use pipes, others use injections. Syringe sold separately. Frank the deputy. Quick to grab my Smith & Wesson like my dick was missing. To protect my position, my corner, my layer. While we out here, say the hustler's prayer. If the game shakes me or breaks me, I hope it makes me a better man. Take a better stand. Put money in my mom's hand. Get my daughter this college plan, so she don't need no man. Stay far from timid, only make moves when your heart's in it. And live the phrase, sky's the limit, motherfucker. See you chumps on top. Sky is the limit, and you know that you keep on. Just keep on pressing on. Sky is the limit, and you know that you keep on. Just keep on pressing on. Sky's the Limit, jeden z największych hitów Notoriousa B.I.G. z takim typowym stylu hitów lat 90. pop rapowych, można powiedzieć, jeżeli to nie obrazi pamięci po Notoriousie B.I.G. Kolejna smutna wieść, parę dni temu zmarł Wojciech Młynarski, wszyscy o tym doskonale na pewno wiecie, mistrz słowa, autor niezliczonej ilości tekstów, które stały się już klasyką polskiej piosenki, i uznałem, że w audycji o hip-hopie, gatunku, w którym słowo jest tak ważne, nie można o tym nie wspomnieć. Wydaje mi się, że takim oczywistym wyborem na tę okoliczność będzie zagranie Łony, który to w swoim stylu pisania jest najbliższy, jeśli chodzi o polską scenę hip-hopową, temu, co robił Młynarski. I nic też dziwnego, że Gazeta Wyborcza, prosząc różne osoby o wspomnienie ulubionego tekstu Wojciecha Młynarskiego, prosząc między innymi Wojciecha Mana czy Gabę Kulkę, poprosiły też samego Łonę, który nieraz podkreślał w wywiadach, w różnych wypowiedziach, że twórczość Młynarskiego miała na niego duży wpływ. W związku z tym teraz Łona i Weber, nagranie z płyty Nic Dziwnego, czyli drugiej płyty tego duetu, jeszcze wtedy chyba podpisywanego po prostu jako Łona, tak mi się wydaje. Ballada o szlachetnym czorcie. Ty coś mi trzeszczy w słuchawkach. Jest ten wokal, jakby mógł być trochę ciszej w stosunku do bitu. Ach, zajebiście. Yo, no faktycznie jest. Ej, czy może być piękniej? Październikowa noc pełna blasku. Ja spacerkiem do domu wracam po alei piast. Złota jesień, sprawdzam, czy na taksi tut gdzieś mam złoty 10. Więc ten spacer słuszny jest ze wszechmiar. Helmut został w domu, bo ostatnio biadał na sprzęgło. Zresztą nie wypada jeździć pod wpływem będąc, więc idę coraz szybciej, żebym tu nie wymazł. Aż dochodzę do placu sprzymierzonych, kiedyś Lenina. I tu do radości powód wspaniały jak tęcza. Nocny autobus mknie po rondzie i skręca. Więc ja niewiele myśląc i jeszcze mniej mogąc, natychmiast rzucam się za nim beznadziejną pogoń. Lecz z tym, że są szanse, że go dostanę. Lecz gdy dobiegam doń, on już opuszcza przystanek. Więc zrezygnowany z myślą o dalszym spacerze się oswajam. I tu zaczynają się jaja. Bo piskiem opony wołującym ból zębów zatrzymuje się przede mną oto lśniące BMW. Za przyciemnione szyby łysy George spogląda złowrogo. Myślę, Boże, czyżbym długi miał u kogoś, komu jestem krewiec. Tracę nerwy w domysłach, może Weber. Weber by go raczej nie przysłał, więc może ktoś wreszcie poczuł się dotknięty wnioskiem wysnutym zręcznie z którejś mojej puenty. Może to już czas, że znaleźli mnie ci, którym mnie sprzyja. Może to bojówka Szabia Maryja. A skąd inąd wiem, że oni nie bez wzajemności mnie nie lubią. Lecz on rozwiał moje wątpliwości mówiąc: za tak kiedyś biegałem bezskutecznie na ogół. Wskakuj, dogonimy ten autobus. Bardzo krótkie nagranie od Łony i Webera, ballada o szlachetnym czorcie. Już będziemy zostawiać te smutne wątki za nami. Teraz takie ogłoszenie, że 24 marca w Stodole odbędą się 10 urodziny Alkopoligami, okrągła rocznica. Z okazji tej właśnie rocznicy, 10 urodzin, cała ekipa wytwórni Alkopoligami postanowiła urządzić sobie wycieczkę do malowniczej wsi Molza i nagrać tam płytę, która właśnie stanowi zbiór nagrań różnych artystów wydających w tej wytwórni. I teraz chciałem zagrać utwór, który promuje ten projekt. Myślę, że jeszcze do niego, do tej płyty, do tego projektu wrócę za tydzień, kiedy posłucham jej w całości uważnie, a na razie singiel tego typa Mesa, czyli szefa całej wytwórni, Choćby Stu. Bardzo fajne nagranie. Mes to jeden z takich głosów rozsądku na scenie hip-hopowej, która zmierza w różnych dziwnych kierunkach, i ten utwór o tym przypomina. Choćby Stu nazywa się on. Uraz do szczepień i mięs, ufać najlepiej najmniej. Ja tak nie umiem, nie chcę, wiara, że wszystko jest B. Skażony system, powietrze, zło niby klej.

Jestem głodny, ale będę wybrzydzał. Byliśmy skromni, ale kij w to. Pełne brzuchy ze wstrętem do życia mają instynkt zabójcy jak lwy w zoo. Przejmujemy ich bistro, biorę większe talerze i większy stół, aż będę godny wydziarać sobie to. Moi ludzie, mój hip-hop. Zawsze chodziło tylko o mnie. Boraj, dan, dyret, bendany. Teraz już nie tylko o mnie. Moje ziomle muszą dzisiaj być wygrani. Na przykład mój hype i Booker. Nigdy nie był tutaj hype i drutem. Dlatego zasługuję na więcej niż żeby w surducie mieć telefony w baku czute. Załatwię mu tę robotę, ale nie chcę by tam na wieki został ziom. Wolałbym, żeby się podjął fotel. Prezes nxbest.com. Paru wezmę jeszcze ziomali. Wróba nie ma, że to nie wypali. Dojdzie księgowy grafik i nie też szybko dojdą. Jakby dwa lata nie dumali. Moi ludzie ostatnio częściej łapią za mic. Bo po tym trudzie widzą, że da się żyć tu, gdzie nie biegnie miał każdy z nas. I za legal będzie pił tutaj boksy wino. Po nim pewnie tu Floyd i Viro. Imo paru odda tu pokłon z kilą i to szybko. Ta Chami i jej kombo girą giną. Grant Lincoln, nawet Jefferson. Niech żyje wiecznie martwy prezydent. Ale tylko tu za te lepsze flow. Każdy z moich ludzi po robocie. Mimo, że boli, stale goni flotę. Synu, wiem, że to do nich musi trafić. Tak jak ja do domu na autopilocie. V 100 moich ludzi potrzebuję. Głodnych tak, że urwą ci ręce. Jakbyś chciał cokolwiek od nich brać. 100 moich ludzi potrzebuję. Nic więcej do marszu. Po szamę, po miłość, po szczęście. 100 moich ludzi potrzebuję. Głodnych tak, że urwą ci ręce. Jakbyś chciał cokolwiek od nich brać. 100 moich ludzi potrzebuję. Nic więcej do marszu. Po szamę, po miłość. Skoro MS wywołał temat 100, to musiałem pójść za ciosem i zagrać utwór o takim właśnie tytule Ras Mentalizm i VNM z płyty Za Młodzi na Heroda. No doskonały jest ten numer i ten album. Myślę, że to jedna z najlepszych rzeczy, jakie ukazała się w polskim hip-hopie w ostatnich latach. A teraz wracam do płyty Molza, do Alkopoligami, którą pewnie będę jeszcze grał za tydzień. A tymczasem Emil Blef, który powraca z rapowej emerytury w nagraniu na naprawdę świetnym bicie Szoguna. To też utwór, który pojawia się na tej płycie Molza. Blef co prawda nie jest już aktywnym raperem, no ale nadal jest związany z tą rodziną Mesa, Stasiaka i całej ekipy. W związku z tym fajnie, że pojawił się on na tej płycie. Bardzo wdzięczna rzecz, nagranie pod tytułem Kiedy muzyka się upomni. Szogun odpowiada za produkcję, Emil Blef rapuje, a w nagraniu pojawia się jeszcze Rozali i DJ Black Belt Greg. Alkopoligamia.com, Emil Blef. Przeszłość ściga mnie tam, pytam tylko hajo jak mi now. Nigdy nie wiesz kiedy upomni się rap, więc bądź tu o niej zrób ze mną. V zrobił follow up, Ted zrobił follow up. Mes wielokrotnie zrobił tak, że powie czy kiedykolwiek odczułeś mój brak. Starczy tych trzech, pycha to grzech, jeśli zastygłeś to popiół strzep. Czy to na pewno jest Emil Blef? Jestem raperem, ale po czy przed? Nie wiem tego, ale beat mi wszedł. Ty nie wiesz tego, ale wpuszczę to wnet. Bo nie wiem kiedy będzie okazja do kolejnego takiego tete. Kiedy muzyka się upomni o ciebie, robię tyle, żeby cofnąć przebieg. Kiedy muzyka się upomni o mnie, głód mikrofonu zamiast wracać do wspomnień. Kiedy muzyka się upomni o ciebie, robię tyle, żeby cofnąć przebieg. Kiedy muzyka się upomni o mnie, głód mikrofonu zamiast wracać do wspomnień. Skłamie, jeśli powiem, łatwo odejść w niepamięć. Skłamie, jeśli powiem, łatwo odejść w niepamięć. Skłamie, jeśli powiem, łatwo odejść w niepamięć. Łatwo odejść w niepamięć. Są takie płyty, że wpadam w trans i rzeczywistość bawi jak prank. Więc szybko wkładam głowę pod kran, bo roztargnie nie rozwala mój plan. Bo mam dzieci więcej niż płyt, więcej niż ty. A jadę wzwyż, w dzień żyję dniem, a nie w dniu nocą. Rapowe flashbacki mocno mi mącą. Przepycham w życiu swój harmonogram. Na koniec dnia wiem, kto kogo ograł. Do podkreślenia musi być shotgun. Kto kogo ograł, obietnice muszą mieć pokrycie. Musi się łączyć bity, rymy, życie. Pętla na repicie. Muzyka już tylko na ficie. Kiedy muzyka się upomni o ciebie, robię tyle, żeby cofnąć przebieg. Kiedy muzyka się upomni o mnie, głód mikrofonu zamiast wracać do wspomnień. Kiedy muzyka się upomni o ciebie, robię tyle, żeby cofnąć przebieg. Kiedy muzyka się upomni o mnie, głód mikrofonu zamiast wracać do wspomnień. Jestem trochę jak gwiazda rocka, tożsamo zdradza dopiero wokal. Nie to, że wstyd, tryb incognito, legenda czy mit, wyjaśnij mi to. Nawet jak powiesz w duchu finito, bit na odsłuchu, pieziączki znikną. Scena pobudzi, lepiej niż prozak, albo inaczej, alko i molza. Kiedy muzyka się upomni o ciebie, robię tyle, żeby cofnąć przebieg. Kiedy muzyka się upomni o mnie, głód mikrofonu zamiast wracać do wspomnień. Kiedy muzyka się upomni o ciebie, robię tyle, żeby cofnąć przebieg. Kiedy muzyka się upomni o mnie, głód mikrofonu zamiast wracać do wspomnień.

wpisuje się to w taką nową sytuację na scenie hip-hopowej, że w nowe zjawisko, które jeszcze parę lat temu nie miało miejsca, wtedy definitywnie starzy gracze, starzy raperzy znani od lat wykręcali najlepsze wyniki, jeśli chodzi o wyświetlenia i budzili największe zainteresowanie, a teraz widać, że coś się zmieniło i ewidentnie młodzi raperzy, coraz częściej pojawiają się tacy raperzy, którzy po prostu już przy pierwszym czy drugim utworze, który gdzieś tam stworzyli, gdzieś tam wrzucili, wykręcają duże liczby i wzbudzają duże zainteresowanie. To jest coś nowego, ciekawego. Już nie ma takiej bariery wejścia. Nie trzeba kilka lat pracować na to, żeby stać się rozpoznawalnym. Tylko po prostu można nagrać utwór, który spodoba się młodzieży i w ten sposób przebić się już do mainstreamu hip-hopowego, jeśli tak to można powiedzieć. Widać to właśnie w tym roku Młode Wilki. Nie wiem, czy jest to jakoś niesamowicie interesująca edycja, jeśli chodzi o talent raperów, chociaż ewidentnie jest to właściwie grono samych poprawnych przynajmniej raperów. Natomiast muszę powiedzieć, że ani ten numer, który promuje akcję, ani płyta cała specjalnie mi się nie podobają. Choć też nie jest to jakaś specjalna nowość, bo poprzednie płyty z okazji właśnie Młodych Wilków też nie były jakieś super, mimo że na ogół MCs, którzy je tworzyli, byli dobrzy i nie mam zarzutu do wyborów, jakie Popkiller w tej kwestii dokonuje. Natomiast to, co mnie niepokoi na tej płycie, to to, że wszyscy ci młodzi raperzy teraz chcą śpiewać i muszę powiedzieć, że nie jestem fanem tego kierunku. Raperzy coraz bardziej silą się na robienie czegoś niby ambitnego, a wychodzi to na ogół niestety śmiesznie i nie popieram tego. Nie idźcie tą drogą, parafrazując. Chyba tylko dwa utwory na całej tej płycie mi się podobają. Tymina i BDS-a. O BDS-ie jeszcze tu kiedyś trzeba będzie pomówić, bo to prawdziwy fenomen ostatnich miesięcy, jeśli chodzi o rap grę. Wpisuje się on też w to, o czym mówiłem przed momentem, o tym, że nie trzeba teraz długo się przebijać, żeby zaistnieć na dobre. Więc do niego jeszcze wrócę, a teraz zagram Tymina, rapera, który z kolei od lat się przebija i tak do końca przebić się nie może. Może Młode Wilki mu pomogą. W refrenie do utworu Ocknij się śpiewa Kid i zwłaszcza pierwsza zwrotka tego utworu zasługuje na uwagę. Tymin, czyli Młody Wilk Popkillera i nagranie Ocknij się. Nie było mnie na ośce dwa lata, myślałem, że minę łzy dwa tygodnie. Gdzie są ci, co palili te baty ciągle i puszczali dragi w obiekcie? Wydawało się, że się tu wszyscy znali dobrze, a nie wszyscy ludzie posiadają znaki wodne. Bo kiedy podróby przeważą, no to my mamy problem. Nią nie leciały na wózki, teraz latają z wózkami i ojcami są typy od przewózki. Bo przekaz bywa nieludzki, kilka lat od niszczenia systemu do samodestrukcji. Ja się nie nabijam, skoro kiedyś nas trzepała kryma, dziś zioma trzepie delira. Mówi, że życie to odcina, bo zanim powiedział, że szybko mija, coś mu o tym przypomina. Być to wyraz, żyć to wyraz, czas się wyrwać z wyra, żeby żyć nad wyraz. Nie znam się, mimo że mijamy się doskonale, wiemy, że się nie dogadamy. Nie znasz mnie, mimo że widziany gdzieś pozostaje tylko wstręt poza nami. Słyszę ocknij się, mówią ocknij się, mówię ocknij się, w końcu ocknij. Słyszę ocknij się, mówią ocknij się, mówię ocknij się, w końcu ocknij. Koleżanki z podstawówki mają dzieci albo mają rozum. Nie ma warunków, dlatego los dają Bogu. Koledzy nie mają nikogo, chyba że mają vlogów. Tamci wirażkowie stają z boku. Raj na wyciągnięcie ręki z manią pokus. A lata lecą, pozostaje tylko zająć lokum. Bo 2K na miesiąc, kiedy się jara co nieco. Szlugi, blanty, wuda i dwa klocki zara lecą, nie? Żaba miała być królewną, a tam rekord jej. Nie skumałeś, że ukryła za tapetą się. Czuję swojski zew z Polski B. Chcecie życie swoich starych, ale nie dorośliście. Rozczarowania bolą jak pierwszy Ford Rave. Chyba wiesz jak jest. Życie swoje miałeś ofiać legendą, a nie przegrać je. Nie znam cię, mimo że mijamy się doskonale. ale wiemy, że się nie dogadamy. Nie znasz mnie, mimo że widziany gdzieś pozostaje tylko wstręt poza nami. Słyszę, ocknij się, mówią, ocknij się. Mówię, ocknij się, w końcu ocknij. Słyszę, ocknij się, mówią, ocknij się. Mówię, ocknij się, w końcu ocknij się. Między blokami jak ci kojeńcy, to echo czasów, gdy byliśmy dziećmi. Po zeszłotygodniowej audycji czujna słuchaczka Asia napisała do mnie, że popełniłem pewien błąd. Powiedziałem, że twórcy projektu You Know Me pochodzą z Wrocławia, a tak naprawdę pochodzą przecież z Włocławka. Teraz prostuję te informacje. Dziękuję bardzo za czujność i uznałem, że w związku z tym warto jeszcze coś zagrać z którejś z części You Know Me. W ogóle to może być dobry pomysł na audycję, żeby któregoś razu po prostu zrobić taki the best of You Know Me, zagrać różne utwory z różnych płyt. Może kiedyś go zrealizuję. A na razie jedno tylko nagranie. Przypomniałem sobie o prawdziwej perle, jakim jest nagranie Młoda Foka z marki Smarka, właściwie z Marszala Smatersa, bo tak ten utwór jest podpisany, a to dlatego, że stylizowany on jest właśnie na młodego Eminema, Marszala Mathersa. Stąd też tematyka jest dość makabryczna, ale mam nadzieję, że nikt z was się o ten utwór nie obrazi. Ewidentnie jest on humorystyczny i z przymrużeniem oka napisany, więc taki też wydźwięk jest tu bardzo wyraźny. Produkcja Stony, który jest autorem bitu do tego utworu, też nawiązuje do pierwszych płyt Eminema, do produkcji Doktora Dre. Ale jeśli chodzi o nawiązania, to najciekawszy pod tym względem jest refren tego numeru, czerpiący z The Message DJ-a Grandmaster Flasha i The Furious Five. Jeżeli znacie ten utwór, to z pewnością dostrzeżecie nawiązanie. Smarshall Smathers, czyli Smarki Smarki, nagranie Młoda Foka z 2008 roku. Smarki, mała, studio szósty zmysł. You know me, mała, jestem najgorszy, mała, najgorszy. Mała. To różne popołudnie, jest luźne, złudnie. Moja foka wróciła i jest lekko na pustwy. Czasem tak bywa, bywa drażliwa, ale dzisiaj to nie wiem, zjadła grzyba chyba. Świruję tu kozaka w stringach i kozakach. Ty wyluzuj, zjesz paka, bo będzie draka. Bo wyciągnę pałę i będzie kontratak. Ding dong, usłyszysz w głowie, spytasz kto tak. To ja twój jaskiniowiec, bo brzmisz jak zażynanej świni kwartet. Twój miły głos staje się niemiłym altem. Przysięgam, a kiedyś kupię wiertarkę. Przystawię do czoła, będę śmiał się do księżyca. Patrzył jak konasz, albo sam na wiertarkę. Gdzie jest kosz na śmieci? Czekaj, zaraz znajdę moje stare skarpety. Założę ci knebel, założę knebel. Myślę, że nasza relacja wejdzie na wyższy szczebel. Na wyższy level, crazy love forever. Wypłać mi rzekę, nie wiem, Dunaj albo Niemen. Mała, mała, mała. Ej, mała, co się tak spinasz? Nie masz co robić. Mała, mała, mała. Bo ja się zaraz mała, zepnę, a wtedy wybacz, mała, polecą głowę. Nie naciskaj mnie, bo stracisz głowę. A bez mnie nie będzie ci wcale lżej. Tu jest jak dżungli, można się nieźle utrwić i dać się ponieść furii. Tu jest jak dżungli, można się nieźle utrwić i dać się ponieść furii. Młoda foka, foka. Wszystkiego nie załatwi to, że ciebie kocham. Miłość, a wróć, co ma miłość z tym wspólnego? Kiedy wrócisz mnie jak stąd do Zakopanego. Miłość ma coś z polskiego lotnictwa. Do katastrofy starczy TS-11 iskra. Starczy iskra, potem wita policja. Sąsiedzi zawsze wiedzą kogo przysłać. A na ich mać to była ta kwiśba. Suka, nie wiem, jestem porządnym obywatelem, panie oficerze. Nie wiem co tu się stało, skąd mam siekierę. Siekiera, siekiera. Ona leży i rąk nie ma, nóg nie ma, nic nie ma. Wrucha, co jest cięte? A raczej wrucha, i co jest obcięte? Skąd tu tkwi plama krwi na betonie? I czemu widelec ciągle tkwi w jej głowie? Nie wiem, chyba go zapomniałem wyjąć, sorry. Czy przez to mój wyrok będzie bardzo surowy? Jestem niezdrowy, jak widać chory. Co by nie było, to moja linia obrony. Mała, mała, mała. Ej, mała, co się tak spinasz? Mała, nie masz co robić. Mała, mała, mała. Bo ja się zaraz mała, zepnę, a wtedy